आँखियों से सेंध लगाए मेरे दिल को खुस खिलाए, पहना के हथ कड़ी प्यार की, दिल की फरियाद सुनाए। बॉलीवुड अभिनेता मेरे पास है सबका डेटा, क्या फादर और क्या बेटा, क्या ऑफिसर क्या नेता, क्या बॉलीवुड अभिनेता, मेरे पास है सबका डेटा, क्या फादर और क्या बेटा, मेरे पास है सबका डेटा, क्या फादर और क्या बेटा। सब मेरे लिए है क्रेजी, मर मिटने को तैयार, मेरे लिए है क्रेजी, मर मिटने को तैयार, हिल जाए कमरिया मेरी, तो गिर जाए सरकार, हिल जाए कमरिया मेरे, तो गिर जाए सरकार। मेरे नौकर बन खुश होते दुनिया के ये शहजादे, करते हैं झूठे वादे ये मजनू की औलादे, मेरे नौकर बन खुश होते दुनिया के ये शहजादे, मेरे नौकर बन खुश होते दुनिया के सब शहजादे। मुझे लव का मैसेज भेजे थाने का थानेदार, मुझे लव का मैसेज भेजे सरकार।